افلا یتوبون، یہ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور کیوں نہیں اس سے بخشش طلب کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور ازہد مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی، ان کا تعصب اور انعد ذکر کیا، سرکشی اور تمرد اور تحریف کتاب الہی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت، زمین میں فساد کرنا، حق کا اور حق پرستوں کا مقابلہ کرنا، اور طرح طرح سے زمین کے اندر خرابیاں پیدا کرنا، یہ تمام باتیں اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ نے یہ تسلی بھی دی کہ آپ خدا کا پیغام پہنچائیں، کوئی خطرہ محسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اور ان اہل کتاب کو صاف طور پر کہہ دیں کہ تمہارا عقیدہ اور دین کچھ بھی نہیں ہے، باطل ہے، جب تک کہ تم تورات اور انجیل اس چیز کو قائم نہ کرو جو خدا تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کتاب اور وہی نازل کی ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ مزید سرکشی اور کفر کے اندر مبتلا ہوں گے. کافروں پر آپ زیادہ افسوس نہ کریں، اپنا کام اور اپنا فریضہ پوری طریقے پر ادا کرتے رہیں. پھر ان لوگوں کے زام کا بھی رد فرمایا کہ یہ نجات کو اور فلاح کو صرف اپنے لیے اور اپنے فرقے کے لیے مخصوص قرار دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ بات بھی غلط ہے، کوئی بھی ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، خواہ وہ مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا نصرانی ہے یا کوئی بھی ہے، جب تک کہ صحیح ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ پر، اور جب تک کہ آخرت کا پورا یقین نہیں رکھے گا اور نیک اعمال نہیں کرے گا، اس کو فلاح اور نجات نصیب نہیں ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا اصول یہ ہے، صحیح ایمان اور آخرت کا یقین اور نیک اعمال، کامیابی اس پر نصیب ہوگی. یہ لوگ تو خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی انسانوں کو یہی اتباع ہوا نفس ہے. انسان اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی جب تک کرتا رہے گا، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی اور وہ سخت گمراہی میں پڑا ہوا ہوگا. یہ جڑ اور بنیاد ہے گمراہیوں کی، ان لوگوں کا یہی حال ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا باطل عقیدہ ذکر فرمایا اور اس کا رد کیا، اور اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھائی جیسا اللہ نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیں آپ جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. تو تبلیغ کے سلسلے میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ بات بھی لوگوں تک پہنچائی جائے کہ ان نصارہ کا عقیدہ بالکل باطل اور کفر ہے. سری طور پر یہ بات تبلیغ کے اندر آ جانی چاہیے، اور نصارہ کے مختلف فرقوں کا اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا. ہیں ان کے بھی آپس میں اختلافات، لیکن کفر شرک سب ہی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان پر کافر ہونے کا حکم لگایا ہے. اور تبلیغ میں ضروری ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ لوگ کافر ہیں اور ان کا عقیدہ بالکل سراسر باطل ہے، ایسا باطل ہے کہ عقل کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی بالکل خلاف ہے ان کا عقیدہ اور ان کا مسلک، اور یہ بالکل پکے کافر ہیں. یہ لوگ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ کافر ہیں سارے. چنانچہ بڑے واضح طریقے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین. اعلام تاکید کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں. قد کا لفظ بھی ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی تاکید ہوتی ہے. لقد کفر الذین, پھر ماضی یہ بات ہو چکی ہے, البتہ تحقیق کافر ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے, اپنا اعتقاد اس طرح ظاہر کیا ہے, وہ کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے, بہن ہی, اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے, خدا کوئی اور ہستی یا ذات نہیں, وہ یہی ہے. یہ اوتاری عقیدہ, جیسا کہ ہندوؤں میں اوتار کا عقیدہ مانا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی روپ میں وہ حلول کر سکتا ہے اور آ سکتا ہے, تو یہی عقیدہ یہ ہے جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بعین ہی مسیح ابن مریم, مسیح ابن مریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہی ظاہر ہوا ہے, اس شکل میں اس روپ میں اللہ تعالیٰ ہی آیا ہے, خدا کوئی اور نہیں, وہ یہی ہے جو کہ مسیح ابن مریم کے روپ میں آیا ہے. یہ اتحادی اور حلولی عقیدہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں, خالق اور مخلوق کو ایک ہی بنا دیا, اور خالق کے بارے میں یہ کہ وہ کسی مخلوق کے کسی روپ میں ظاہر ہو سکتا ہے, یہ اس کی تنزیہ کے خلاف ہے اور یہ پکا کفر ہے, اور یہ لوگ کافر ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ فلاں کے روپ میں یہ آ گیا, فلاں اوتار جو ہے اس کے روپ میں خدا تعالیٰ ظاہر ہوا ہے, یہ وہی ہے, اور وحدت الوجود والے جو بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہ خدا تعالیٰ بینی مخلوق کے روپ میں ہے, وہ بھی اسی عقیدے کے تحت کافر ٹھہرتے ہیں. وحدت الوجود کا اور وحدت الشہود کا تو ایک الگ مسئلہ ہے, جو جس کے بزرگان دین بھی قائل ہیں, حضرت جنید شبلی سے لے کر شاہ ولی اللہ, شاہ اسماعیل شہید, مولانا محمد قاسم نانوتی, حاجی امداد اللہ صاحب رحم, یہ سب لوگ قائل ہیں. وہ عقیدہ وہ اتحاد والا نہیں ہے, وہ اور چیز ہے, وہ وحدت وجود. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وجود حقیقت میں صرف خدا تعالیٰ کا ہے, باقی کسی چیز کا وجود مستقل نہیں ہے, سب عارضی ہے, فانی ہے, کل شین حالکن الا وجہ. اس مفہوم میں وحدت الوجود کہتے ہیں شیخ ابن عربی وغیرہ. تو جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بالکل بعین ہی یہ مخلوق ہے, اس کے اندر حلول کیے ہوئے, وہ تو اتحادیوں کا عقیدہ ہے, وہ تو کافر ہیں بالکل, اور یہی عیسائیوں کا عقیدہ ہے. دو فرقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ملکانیہ اور یعقوبیہ فرقے پرانے زمانے میں, آج کل بھی ان کی فرقے, آج کل دو بڑے فرقے ہیں, پروٹسٹنٹ اور دوسرے رومن کیتھولک, زیادہ تر یہی ہے. تو پرانے زمانے میں یہ تھے ملکانیہ اور یعقوبیہ اور نستوریہ, نستوریہ کا آگے آتا ہے ذکر, ملکانیہ اور یعقوبیہ فرقے یہی کہتے تھے کہ خدا بعین ہی مسیح علیہ السلام کے روپ میں آیا, کہ عینیت کے قائل تھے, گویا خدا متحد ہے اور حلول کیے ہوئے مخلوق کے اندر. اللہ نے فرمایا یہ پکے کافر ہیں, تاکید کے ساتھ سن لو, یہ خدا کی تنزیہ کے خلاف بالکل عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ جو بھی رکھے گا وہ کافر ہوگا. یہ حلولی اعتقاد والے مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں جانے, اور طرح طرح کے ان کے خیالات ہیں باطلی, سب شرکیہ اور کفریہ اعتقادات ہیں. کسی بندے کے روپ میں اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے حلول کیا, حلولی اعتقاد والے یہ باتیں کہتے رہتے ہیں اور وہ اس کو مانتے ہیں. وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر, اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ وہی ہے, یہ عقیدہ ہے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں خدا ظاہر ہوا ہے, اور پھر اپنے پیروں کے بارے میں بھی ایسا اعتقاد رکھتے ہیں. یہ چشتیاں والے اور یہ جو پیر فرید صاحب گزرے ہیں, ان کے شہر جہاں وہ رہتے تھے ان کو بھی تشبیہیں دی ہیں انہوں نے. چاچڑ وانگ مدینہ, کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فریدن, باطن وچ اللہ. یہی ہے اتحادیوں کا اعتقاد. مکہ بھی بن گیا, مدینہ بھی بن گیا, اور پھر ظاہر میں تو فرید پیر فرید فرید فرید تو اچھا آدمی تھا بچارہ, لیکن انہوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا اس. اور ظاہر دے وچ پیر فریدن, باطن وچ اللہ, اللہ حلول کیے ہوئے. اس عقیدے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ان اللہ والمسیح ابن مریم, خدا بعین ہی مسیح ابن مریم. اور ایسا بولو ام الکتاب ہے چہرہ فرید کا, یا ام الکتاب بنا دیا. ام الکتاب سورہ فاتحہ, یا ام الکتاب جو ہے لوح محفوظ ہے جو خدا کا علم ہے, علم اجمالی یا علم تفصیلی جو کچھ بھی, وہ چہرہ فرید کا بنا دیا. یہ حلول اور اوتار کا اعتقاد رکھنے والے لوگ, اللہ نے فرمایا کہ بالکل قطعی طور پر کافر ہیں. انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بعین ہی مسیح ابن مریم. یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے. خدا کی یگانگت اور اس کی وحدانیت انسان کی نیچر میں داخل ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان تنہا کسی پہاڑی پر یا کسی جزیرے میں ہی ہو, کوئی آدمی اس کے پاس نہ جائے, بڑا ہو جائے, جوان ہو جائے, تو اگر وہ کفر یا شرک کرے گا تو پکڑا جائے گا وہ. کیونکہ اللہ نے عقل سلیم دے کر جو انسان کو بھیجا ہے کہ خدا اپنے مالک کو پہچانو کہ وہ اکیلا ہے, تنہا ہے. کوئی بھی اگر پیغمبر نہ جائے, مبلغ نہ جائے, ہاں روزے نماز کی بات پرس نہیں ہوگی, ایسے بندے سے بھی روزہ کیوں نے رکھا, تو نے نماز کیوں نے پڑھی, تو نے حج کیوں نے کیا, زکات کیوں نے, کیونکہ یہ چیزیں نبی کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتی. اور خدا کی پہچان تو عقل سلیم سے ہو سکتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ انسان کی نیچر میں داخل ہے, فطرت میں داخل ہے. تو اس واسطے ایک فطرت کے بھی خلاف, عقل سلیم کے بھی خلاف, اور مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے بھی خلاف. مسیح وقال المسیح ہو, مسیح علیہ السلام تو یہ تعلیم دیتے رہے دنیا میں, جب تک کہ وہ اس دنیا میں تشریف فرما تھے رفع سما سے پہلے, وہ جس جگہ بھی جاتے تھے وقال المسیح ہو, اور مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل.